20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do najbliższej niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy wciąż walczą z powodzią na Bałkanach. Politycy kłócą się o deklarację wiary podpisywaną przez lekarzy. Rzecz jest bardzo niebezpieczna. Nie widzę żadnego zagrożenia. Mieszkańcy Babicy i Lutoryża zablokują za godzinę drogę Rzeszów-Krosno. Od ponad tygodnia pracują 24 godziny na dobę i przywracają nadzieję mieszkańcom bośniackiego miasta Szemac. Niewykluczone, że polscy strażacy zostaną dłużej na Bałkanach. Jak mówią lokalne władze, praca 37 ratowników z Podkarpacia, Małopolski i Śląska jest niezwykle cenna i niesie ludziom nadzieję na powrót do domów. Leżące przy granicy z Chorwacją miasto zostało całkowicie zalane 16 maja. Polacy dotarli tam 6 dni później. Adam Wiśniewski z Podkarpackiej Straży mówi, że to był pierwszy zespół, który przybył na miejsce. Miasto było prawie całkowicie opuszczone. Poziom wody w niektórych miejscach przekraczał nawet 2,5 metra. Na chwilę obecną udało nam się obniżyć poziom wody o około 1,75 m. Około 85% budynków uzyskało dostęp w taki sposób, że mieszkańcy tego miasta mogli powrócić do swoich domostw i rozpocząć sprzątanie. Władze Bośni i Hercegowiny oraz Serbii szacują, że odbudowa zniszczonych przez powódź terenów będzie kosztowała miliardy euro. W Bośni straty mogą być większe od tych z czasów wojny z lat 1992-95. Rządy obu krajów twierdzą, że nie poradzą sobie bez międzynarodowej pomocy. Według ostatnich danych w majowych powodziach na Bałkanach zginęło 50 osób, a ucierpiało prawie 3 miliony. Minister zdrowia zapewnia, że sytuacja jest monitorowana i jeśli klauzula sumienia będzie powodowała niebezpieczeństwo, będą działania. Bartosz Arłukowicz mówi, że NFZ może wyciągać konsekwencje wobec lekarzy, którzy stwarzają zagrożenie życia. Klauzula sumienia, czyli deklaracja lekarzy, że w swoim zawodzie przede wszystkim będą kierowali się wiarą i własnym sumieniem, wzbudza ogromne kontrowersje. Także wśród polityków zaniepokojony jest Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta. To jest wykroczenie poza prawo Boże. W Ewangelii tego wszystkiego też nie ma. Jak się czyta Ewangelia, to jest głównie mowa o miłości, a nie o zakazach. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś czyn polityczny. Jeszcze dosadniej o klauzuli mówił w Trójce Jerzy Wenderlich z SLD. Rzecz jest bardzo niebezpieczna, jeśli kilka tysięcy lekarzy twierdzi, że o tym, kiedy pacjent umrze, ergo człowiek, decyduje jedynie Pan Bóg. W takim razie od razu weźmy gumkę, myszkę i wymarzmy pozycję budżetową, dofinansowywanie służby zdrowia w budżecie, skoro to nie lekarz, nie aparatura, nie szpitale mają decydować, tylko Pan Bóg. Problemu nie widzi Jacek Kurski z Solidarnej Polski. Jego zdaniem protesty to kolejny przykład, że Unia Europejska próbuje narzucić nam inny od tradycyjnego polskiego sposób myślenia. Nie widzę żadnego zagrożenia dla pacjentów i nie rozumiem tej lewicowej histerii wokół sprawy klauzuli sumienia. Deklarację wiary podpisało na Jasnej Górze 3000 lekarzy. Ma ona być wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Według dokumentu ludzkie ciało i życie są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Uwaga kierowcy na Podkarpaciu, mieszkańcy Babicy i Lutoryża zapowiadają na 11 blokadę drogi numer 9 Rzeszów-Krosno. Domagają się modernizacji trasy i budowy chodnika. Przez pół godziny będą maszerować po przejściu dla pieszych obok domu ludowego w Babicy, a to oznacza poważne utrudnienia. Mówią, że nie mają innego wyjścia. Ruch samochodowy jest tak olbrzymi, jest około 20 tysięcy samochodów jeździ na dobę. Było bardzo dużo wypadków śmiertelnych. Dzieci do szkoły wszyscy wożą, bo nie ma nawet ani pobocza, ani krawężnika, nie ma nic. Tak protest uzasadnia radny Czutca i jednocześnie mieszkaniec Babicy Stanisław Cupryś. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad początkowo obiecywała, że inwestycja zostanie wykonana w latach 2013-2016, później przesunęła ją o 4 lata.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Cześć Adaś. 9 minut po 10. Richard Marx, nie możemy zatrzymać tego, co zaczęliśmy. Whatever We Start, to jest nowa piosenka, która zapowiada nową płytę, lipcowa premiera. No i nie dorzuciliśmy tego utworu do zestawu do głosowania, ale kto by chciał zagłosować na Richarda Marxa? Proszę bardzo, rękę do góry. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. 13 minut po godzinie 10. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Dzisiaj troszeczkę inaczej, inna kolejność stałych pozycji, albowiem Prysły Zmysły. Będę miał dwójkę gości. Adam Struk pojawi się tutaj za pół godziny, mniej więcej. Natomiast po godzinie 11 rozmowa, którą Anna Gacek zarejestrowała w Paryżu z Niki Janowski. Ponieważ Niki jest naszą absolutnie artystką, to ta rozmowa tutaj w Markomanii dziś po godzinie 11. W związku z tym nie wiem, jak będzie z listą przebojów Radia Luksemburg, ale jeśli będzie, to z taśmą ciągu, bo te dwa nagrania, które zaprogramowałem na dziś, nie mam ich na płytach kompaktowych. A właśnie, zdarzyła się niesamowita historia. W zeszłym tygodniu mówiłem, że nie mam płyty z przebojami Davida Cassidy'ego i następnego dnia przyszedłem i płyta leżała przesyłka na Myśliwieckiej i było napisane, ponieważ mówił pan, że nie ma pan przebojów Johnny'ego Cash'a, to bardzo proszę, to jest płyta. Johnny'ego Cash'a to ja mam, to nie jednego. A David Cassidy już zamówiony, więc tak czy inaczej. Ale bardzo dziękuję. Zestaw największych przebojów Johnny'ego Cash'a, zawsze mile widziany. Pani Eliza i pan Sławek w ostatniej godzinie naszego spotkania, a potem śmigam na piknik naukowy. Tak, dobrze mówię, piknik naukowy, bramą drugą wejście. Jesteśmy w namiocie 87, obok sklepiku Walędziku. Na pewno państwo poznają po Elce, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Co poza tym? Radio Kalifornia właściwie zaczęliśmy, bo przecież ten Richard Marx to takie Radio Kalifornia. I zaraz będzie dalej, ale na razie Eric. A, widzę, że pani Marzena i pan Grzegorz chcieliby zagłosować na Richarda. Mario, to dopiszemy dzisiaj tego Richarda Marxa może do zestawu do głosowania. Wherever we started, Richard Marx zapowiada nową płytę. W Karkonoszach pięknie, słonecznie, choć trochę chłodno. Jakie chłodno? Śnieżka dzisiaj o godzinie 10.07, czyli raptem 7 minut temu, 8-10 minut temu. Teplota prawie 10 stopni Celsjusza. Taką śnieżkę to bym chciał zobaczyć. Dziękuję panie Kamilu. Napisał do mnie pan, który obsługuje tę kamerę na śnieżce. Może kiedyś stamtąd lista, ale ja nie wiem, czy tam byłoby nas stamtąd słychać. Chyba, że bardzo głośno bym krzyczał. Oh, Back Together Again, Daryl Hall i John Oates. Z listy od państwa, w listach od państwa widzę marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, że większość na polu albo na dworze, albo na podwórku, bo to w różnych miejscach różnie się nazywa, a na przykład pan Karol na tej siłowni też można, chociaż dzisiaj to chyba lepiej pobiegać na polu właśnie, 20 minut po godzinie 10. Następna piosenka poleci do Bydgoszczy, gdzie Beata i Marcin urodzili Tosię, czyli Antoninę. Są szczęśliwi jak nie wiem co. No i myślę, że ta piosenka to będzie akurat dobry dodatek do życzeń. Zespół POKO, Crazy Love. Tonight I'm gonna break away just to wait and see. I'll never be imprisoned by a faded memory. Just when I think I'm over her, this broken heart will mend. I hear her name and I have to cry. The tears come down again. It happens all the time. This crazy love of mine wraps around my heart, refusing to unwind. The stars in a summer sky that fall without a sound, and then pretend that you can't hear these teardrops coming down. It happens all the time. This crazy love of mine wraps around my piosenkę Richarda Marksa, niekoniecznie o zdrowiu, chcielibyśmy na liście usłyszeć. Dziękuję za listy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ryszard już w zestawie do głosowania polecam. POKO i Crazy Love w Radiu Kalifornia. Pomyślałem sobie, że Little Jimmy Osmond doczeka do 1 czerwca na liście przebojów w Radiu Luksemburg, ale niestety gdzieś go już nie mogę tam odnaleźć. No ale ponieważ jutro Dzień Dziecka, to zawsze w tej okolicy sięgam po tę piosenkę. Till I'm old and gray. Be your long head lover from the Liverpool. Tak patrzę teraz na jego stronę internetową, on ma 51 lat. No ale w tym 73-74 śpiewał właśnie tak. Długowłosy kochanek z Liverpoolu, to już brzmi. Little Jimmy Osmond. 26 minut po godzinie 10, jakoś tak mnie dzisiaj naszło na te dzieci. Polanka z Odeon Coats. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy and knowing that you're having my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. Having my baby. Inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby. Do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. Having my baby. Having my baby, what a lovely way to say that I love you. Odeon Coats, gościnnie u Polanki, też sprzed lat. 29 minut po godzinie 10. Czy ktoś poza mną, no i jeszcze Anką, czeka na nową płytę Fleetwood Mac?

suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Aman, aman. O. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Aman, aman. Adam Strug jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam na rzece. To jest utwór, który wybraliście na singla do wideo. Widziałem, grałem, pokazywałem. Z tej płyty, która nosi tytuł Strug, Leśmian, Sojka. Na twojej stronie jest napisane, nazywam się Adam Strug, jestem śpiewakiem, układam piosenki. Bardini mówił, ładne, ale kuse. Ty nie możesz pamiętać Bardiniego. No jak to nie mogę, jestem 70. rocznik. No to co ty tam masz, te 44 lata? 44. No dobrze. Tak, ja to pamiętam Bardiniego. Adam, chciałem cię zapytać, bo tak ładnie powiedziałeś o tym, gdzieś widziałem jakiś taki, taką, jak ze Staszkiem rozmawialiście o tej płycie, że kiedyś staje się piosenkarzem takim prawdziwym? Raczej śpiewakiem. Śpiewakiem, no tak, niech będzie. No to ja w takim razie raz jeszcze tę niemalże sakramentalną formułę powtórzę, gdy ma się więcej niż 40 lat i po wielokroć złamane serce. No ale ty brzmisz tak, jakbyś miał więcej niż 44. To komplement? No tak, no bo to znaczy zaledwie od 4 lat byłbyś tym śpiewakiem, gdyby to była prawda. No tak, bo generalnie chodzi tutaj o to rzemiosło śpiewacze i czym ono jest. Zasadza się na wieloletniej praktyce tradycyjnego śpiewu, przekazywanego w tradycji ustnej. No i na takiej podstawie rzeczywiście twierdzę, w sztuce wokalnej można coś zbudować. Kto wymyślił tego Leśmiana, żebyście razem ze Staszkiem zrobili? Ja napisałem piosenkę, że się tak wyrażę, pod Staszka, do wiersza Leśmiana i zgłosiłem się z piosenką, żeby ją śpiewał. Na co Staszek mówi, że ale właściwie dlaczego piosenkę zróbmy płytę. Ale nadal byłem przekonany, że Stanisław będzie śpiewał piosenki mojego autorstwa. Okazało się, że jest inaczej, że akompaniuje i śpiewa ze mną. Co jest dla mnie, nie powiem, miłym zaskoczeniem. I powiedział Staszek, że zrobiliście to właściwie migiem, że bardzo szybko wam tak, poszło. To był złoty strzał. Rzeczywiście weszliśmy do studia po 5 godzinach. Wszystko było gotowe. Płyta nie jest za długa. Ma 20, tam prawie 30 minut. 33 tak? Bodajże. Aha. Wiesz co, ja powiem ci, że się bałem włączyć ją tak, żeby w takiej ogromnej dawce posłuchać Leśmiana, bo to jest płyta do, że tak powiem, szczególnego słuchania. Nie można jej tak wrzucić sobie tam gdzieś w odtwarzaczu, w samochodzie albo... Właśnie polecam państwu tę płytę do słuchania w aucie, szczególnie tak? W czasie dłuższej podróży, bo wtedy można... Bo to jest pewna opowieść, jest to 13 utworów, dosyć minorowych, ze 3, może 4 promieniami słońca. I tego właśnie dobrze słucha się w podróży. Polecam państwa uwadze tę płytę. No właśnie, ja się bałem. Ja właściwie wyczekałem na takie wyciszenie w domu. Wrzuciłem i no i rzeczywiście jest ona taka trochę dosmucająca. No bo taka jest poezja Leśmiana, prawda? Owszem, to jest poeta, który nie ma złudzenia ani co do siebie, ani co do kondycji ludzkiej w ogóle. A dlaczego akurat Leśmian? Myślę, że on dotyka takiej struny, która wcześniej czy później nas dopadnie. Gdy człowiek jest myślący i wrażliwy, to w te tropy wchodzi. A on, to jego pisarstwo ma taką cechę, że z jednej strony w sposób genialny nazywa to, co wszyscy znamy, a z drugiej mówi o rzeczach, o których my często boimy się nawet myśleć. To taki trochę, przepraszam oczywiście wszystkich literaturoznawców za to porównanie, to jest trochę taki von Trier. Mm-hmm. Tak, jego poezja jest niezwykła. Ja kiedyś byłem recytatorem i pamiętam jeszcze, jak się wybierało te wiersze. Ale nie jest chyba łatwo napisać muzykę do jego wierszy. A tu zaskoczenie, bo on odnoszę wrażenie w jakimś sensie. Że pisał, tak, jakby to były już piosenki. Jak najbardziej. Aha. Mam nawet taką hipotezę, że się powtórzę, jestem literaturoznawcą amatorem, ale on po spektakularnym bankructwie, które zaliczył, zresztą niezawinionym przez niego, przypuszczam, że obserwował kolegów po fachu, którzy utrzymywali się z pisania do kabaretów. Czyli Grant i Conte i polskiej poezji, przepraszam, Skamandryci na przykład, oni żyli właściwie z takiego, powiedzmy, pisarstwa użytkowego głównie. I domyślam się, że gdzieś tam podskórnie było też takie pragnienie, żeby wejść w te funkcje. Przy czym współcześni Leśmianowi nie odczytali jego, moim zdaniem, dosyć czytelnego komunikatu. To jest krótka fraza, albo na przykład, no bo generalnie on klasycyzuje. To znaczy, tam są 13-zgłoskowce, ósemki, szóstki. To są rzeczy do pisania muzyki, jak znalazł. Stąd zresztą bardzo liczne adaptacje poezji Leśmiana muzyczne. Struk Leśmian-Sojka. Posłuchajmy. Wiedzą ciała, do kogo należą, gdy po ciemku obok siebie leżą, warga wardze, a dłoń dłoni sprzyja, noc nad nimi niechętnie przemija. Świat się trwali, ale tak niepewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie, a nad borem, nad dalekim borem, Bóg porusza wichrem i przestworem. I powiada wicher do przestworu: już nie wrócę tej nocy do boru. Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe me wylecą. Jedna mówi, widziałam niebiosy, druga mówi, widziałam gwiazd losy, trzecia milczy, milczy, bo widziała dwa po ciemku pałające ciała. Co powiedział Staszek, naszym gościem jest Adam Struk, co powiedział Staszek, jak przyniosłeś te piosenki? Już gotowe? Staszek, że tak powiem, tam w tej mojej pracy śpiewaczej przyglądał się już od jakiegoś czasu, a że podczas pierwszego spotkania, które zaaranżowała Lidka Pospieszalska, rzucił takim mimochodem, że właściwie to wiesz, jak gram na skrzypcach, na fortepianie, być może coś tutaj razem byśmy tego, więc jakby się odwoływałem do czegoś, więc zaskoczony nie był. Myślę, że zaskoczony był samym materiałem, bo to jest rzeczywiście bardzo taki estetyczny, zgrzebna całość, z której, myślę, wydestylował bardzo piękną pianistykę. Bardzo ładnie gra i to słychać, że to jest on. To znaczy, może przesadzam, ale... No nie, zdecydowanie. Ja tu słyszę to tak? Od pierwszego dźwięku. No właśnie. Nawet nie chodzi o to, w jaki sposób on operuje tym środkowym prawym palcem, tylko że to jest jego fraza. Zresztą to był powód bezpośredni, jakby też poza tą jedną piosenką, dla którego zgłosiłem się do Stanisława. Po prostu bardzo, bardzo cenię jego harmonizacje, które są no, takie właśnie. Niedawno rozmawiałem z Wojtkiem Waglewskim i zapytał mnie, dlaczego nie grasz Adama Struga? On świetnie śpiewa facet. To wiesz, że masz fanów wśród ty artystów. To jest troszeczkę tak, oczywiście proszę mi wybaczyć, no, mam nadzieję, nie jest nieskromny. To jest trochę tak jak z Aleksandrem Watem, który jest poetą dla poetów. Ci, którzy śpiewają, myślę, w momencie wiedzą, o co chodzi. W ogóle ten naród śpiewaczy rozpoznaje się węchem. Rozmawiałem niedawno, to mówiłem to na antenie, ale pewnie nie słyszałeś, z Teresą Drozdą, która rozmawiała z Jaromirem Nochawicą, który marzył o tym, żeby zrobić płytę z tekstami Leśmiana i powiedział, ale usłyszałem tę piosenkę, tę płytę Struga i Sojki, już nie ma tam żadnej roboty, po prostu wszystko zostało zrobione. No nie wiem właśnie, czy się cieszyć, czy żałować. Nie. Chyba cieszyć jednak, bo to dobra recenzja. Wróćmy jeszcze na moment do Bardiniego. Tak. Bo tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie, że jednak rzeczywiście on cię oceniał. No ale co ty myślisz, że ja bym ściemniał i pisał na nie, stronie no takie ja rzeczy? Nie, no tylko że wiesz, tak mi się wydawało, że ty jesteś, że tak powiem, następne pokolenie, a on jednak już przecież nie żyje. Nie, ja się załapałem jeszcze na starszyznę. Niezwykły to był człowiek. To był niezwykły człowiek. Wielce skorzystałem z obcowania z nim podczas festiwalu wrocławskiego. Wzywał mnie na prywatne przesłuchania, co było jakoś tam ewenementem. Odbyły się trzy, w czasie których rugał mnie niemiłosiernie. Bo on, ale to, nie, on się nie... Nie, nie, nie, nie, nie, nie patyczkował. Zresztą ze mną to się właściwie patyczkował, gorzej miała obsługa techniczna, którą traktował, jak nie przymierzając, Tadeusz Kantor. Ale to były fachowe, krótkie komentarze, bardzo, że tak powiem, no, surowe. Bardzo surowe. Pamiętam jakiejś takiej piosenkarce, która zaśpiewała piosenkę, powiedziała, żeby może jednak dała sobie spokój i nie śpiewała. To straszne jest właśnie. To był taki moment, że chciało się wstać i wyjść. Tak, tak. Tak, ale to na tym ten, że tak powiem, sport polega. Trzeba mieć grubą skórę. Napisałeś też na swojej stronie, że słuchasz muzyki z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Tak, na Bliskim i Środkowym Wschodzie do dnia dzisiejszego śpiewacy tradycyjni święcą zasłużone triumfy. To jest taki bardzo stary, hierarchiczny świat, w którym czyjeś interpretacje, gdy pojawia się taki genialny śpiewak w rodzaju Umm Kulsum, Egipcjanki, czy rozwiesz Kenazi, greckiej Żydówki. I jakby ich interpretacje zastanej muzyki, względnie rzeczy, które napisane były dla nich, są normą. Dopóki nie pojawi się następny śpiewak, który od nowa nadaje ton tej muzyce. To piękny świat, wspaniały. Nie wiem czemu właściwie poza Francją, w europejskich mediach te rzeczy są nieobecne. No u nas nocami czasami. Tak, tak, oczywiście, że w polskim radiu są oczywiście takie wyjątki. No, u was nocami Dwójka też to robi. Powiedziałeś gdzieś albo napisałeś, że Leśmian napisał najpiękniejsze erotyki w polskiej poezji. Tak. A jakbyś miał wybrać, która poetka napisała najpiękniejsza, to kto by to był? Dobre pytanie. Ja jakoś szczególnie nie jestem admiratorem Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej, ale chyba wskazałbym na nią. Myślałem, że powiesz może Poświatowska. No nie, zdecydowanie nie. Ona jest oczywiście bardzo tkliwa, ale w jej przypadku określenie poezja kobieca chyba komplementem nie jest. No dobrze, Leśmian w wykonaniu Struga i Sojki. Płyta jest, ukazała się jakoś tak dwa tygodnie temu. Polecamy tę płytę. To jest takie pół godziny trochę w innym czasie, w innym świecie. No ja tobie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję tobie i państwu. Do widzenia. Dawniej mi się zdawało, że z mroków chaosu biegłem w świat niepochwytny i wolny od losu, że najtrwalszy ze wszystkich przywidzeń i dziwot sam o sobie śnie powieść, sam klecę mój żywot.